O moarte care nu dovedește nimic. 5. Veșnic îl vedeam în tovărășia domnișoarelor, care mi se spunea nu-l luau niciodată în serios. Le oferea servicii. Astfel, odată, a promis să le facă fotografii. Le-a dat întâlnire în grădina publică, le-a aranjat în grupe și în parte, pe alei, pe bănci, printre flori, a montat aparatul, l-a apropiat și l-a depărtat, a cerut de 10 ori imobilitate perfectă și când, peste o săptămână, i s-au cerut fotografiile, a mărturisit cu râsul lui subțirel că totul n-a fost decât o glumă. Pe la serbările orășelului, care se făceau la grădină, era bătut de toți cu confetii, pe jumătate ironic, el răspundea tuturor grațios mersi și își lăsa confetile pe haine, pe pălărie și în urechi. Când cineva îi atrăgea atenția să se scuture, schița un gest de supremă plictiseală, se peria vag cu mâna de câteva ori și adăuga: „Închipuiește-ți, mon cher, nu știu ce să mă mai fac.” Și apoi, la prima ocazie, iarăși mersi. Acest fleac purta în el o tragedie autentică. Inima lui mică, probabil și ea grațioasă și parfumată, bătea capricios, mai tare și mai încet, amenințând la fiecare moment să se oprească de tot. Părea imposibil ca fluturatecul de bombonel să aibă ascuns în el un secret așa de grav. Orice mișcare de-a lui te făcea să crezi că totul nu este decât o nouă poză, cu toate că de data aceasta toți doctorii atestau adevărul. Într-adevăr, la vreo sincopă își lungea degetele în stânga pieptului cu atâta eleganță, își închidea pe jumătate ochii cu atâta falsitate, murmura un mon cher așa de delicat că nu puteai fi impresionat. Moartea i-a venit după 2 zile de boală în pat. Mi s-a spus că nu și-a schimbat deloc obiceiurile nici atunci. A rugat să fie ridicat ca să-i se puie sub saltea pantalonii pentru dungă. În pantaloni ireproșabili l-au dus la cimitir și din câmpiile Elizee trebuie să se fi privit încântat. Ce rost are moartea să vie la astfel de oameni? La Ivon Segal, vecina mea din Târgu Lix, a intrat moartea la fel. Ovreica a purtat vreo 50 de ani, dar era încă frumoasă, elegantă, zdravănă. Bărbatul său, avocatul Segal, avea ochii subțiați și buzele lungite de satisfacția de a avea o astfel de nevastă. Băiatul lor, subțirel și cochet, tocmai venise de la Paris, unde își terminase studiile. Seara făcuseră petrecere și casa lor din mijlocul grădinii înflorite fusese singura luminată până târziu, în strada neagră și calmă. Au stins apoi luminile pe rând, în salon, în camera băiatului și în ietac. A doua zi dimineață am fost trezit de niște țipete sfâșietoare și curând am văzut pe băiat fugind prin grădină, rupând câțiva trandafiri și intrând în casă, lăsând ușa deschisă. Apoi au început lumini, palide din pricina zilei, întâi în ietac și apoi în salonaș. Mi s-a spus că Ivon se trezise cu o durere de piept și murise înainte de a veni doctorul de o anghină pectorală pe care o ignorase. La ușa din față, un om a așezat draperii negre, în timp ce altul ținea scara. Pe o ușă din dreapta au început vizitatorii. După o zi a pornit coșciugul. S-au coborât draperiile, s-au deschis ferestrele și totul a reintrat în normal. Lângă gard, o mică bătrână făcea reflexia săraca. Cu o zi înainte era fericită, cântase la piano, mâncase bine, cine s-ar fi așteptat? Într-adevăr, așa am văzut și pe bărbatul ei mai pe urmă. Nu împovărat de o grozăvie precisă, ci subțiat ca un semn de întrebare, căutând să priceapă un eveniment care nu avea rost în casă la el. În schimb, spălătoreasa familiei noastre, Dumitra, avea despre moarte, cu toată neghiobia ei, idei mai precise. Nu doar că pricepuse cine știe ce sisteme filozofice complicate în legătură cu ea, nici că o persecutau curiozități metafizice și nici măcar nu închipuia pentru folosul ei vreo poveste copilărească în care îngerii ar cânta fără grijă. Numai când pleca rufele de dimineață până seara, îndoindu-și corpul schilod deasupra albiei, reflecta cu toată sinceritatea: „De-aș muri odată să mă odihnesc și eu.” Atât a înțeles Dumitra, un loc de repaus. Și cât sunt oamenii mai deștepți decât ea care să înțeleagă măcar atâta? Cum a simțit Dumitra cea schiloadă că e pe ducă, s-a îmbrăcat cu haina ei de sărbătoare și a întins trupul mic cât a putut mai bine, fără să economisească din spațiul dintre cele 4 scânduri. N-a renunțat nici la o părticică din dreptul ei, dar n-a luat o poză prea impertinentă, ca și cum nu s-ar mai teme de dojană. Fața ei era sfioasă, așa cum se cade să fie la o ocazie atât de solemnă. Boierul Barbu Pandele, dimpotrivă, a iubit cu furie viața. N-a făcut teorii, dar a sorbit din ea cum sorbi apă proaspătă după o zi de muncă pe căldură, cu violență și cu zgomot. Copil, slugile se îndoiau de pe atunci sub ordinele lui despote. În războiul de la 77 s-a jucat cu viața altora fără nicio considerație, ca și cum numai pentru distracția lui s-ar fi început un joc boieresc. A vărât groaza și în inamici și în amici și era convins că un glonte n-ar îndrăzni să-l lovească. Ca și cum ar fi avut dreptate, gloanțele nu omorau decât pe vecinii lui. Nici patriotism, nici instinctul datoriei, numai satisfacția de a porunci și de a-și cheltui energia. Făcea impresia unei forțe imense, corp enorm, mușchii tresărind la orice mișcare. Fața roșie de sânge, vinele umflate, părul țepos. Avea gesturile scurte, iar vorba aspră, sacadată, nu permitea nicio ezitare. După luptă, dragostea. Femeile de pe moșie veneau la porunca lui, fete sau neveste, fără împotrivire, ca și cum ai găsi nerod să te împotrivești unui cataclism. Le ținea câteva zile la dânsul, apoi le da drumul. Cine le cunoștea mai dinainte, nu le mai recunoștea. Trupurile lor, palpitând de tinerețe, sânii puternici, coapsele vânjoase, râsul sănătos, toate dispăreau. Ca niște umbre împovărate, mute, gălbui, își vedeau de treabă, parcă boierul le-ar fi stors în câteva clipe toată pofta de viață. Le furase fără milă și tinerețea, și frumusețea, și sănătatea. Pandele, în schimb, neistovit, apărea imediat pe calul vânjos ca un taur, în căutarea unor noi succese. Umili, țăranii îl salutau, iar el nu răspundea în niciun fel. Nu se supăra nimeni și îl acceptau cum accepți neputincios o forță de-a naturii. Ospețele de la Conac erau celebre în țară. Avea Pandele o imensă satisfacție de a primi bine. Aștepta pe musafiri în capul scării, încercând chiar să surâdă grațios. În antreul enorm era aranjată o armată de lăutari. Apoi începeau jocul. Pandele privea din jelț, indulgent și disprețuitor, cum ai privi o jucărie pe care, de învârteș de manivelă, dansează câteva păpuși într-o melodie de câteva sunete. Mosafirii se amețeau de dansul și de veselia la care erau siliți negreșit și mai ales de teama care plutea în aer. Se începea mai târziu mâncarea. Păsările nenumărate erau aduse pe masă, vinul clocotea în sticle. În bucătărie, pe un cuptor mare cât un rug, se frigea boul întreg. Cu toții mâncau și beau ca smintiții pe nerăsuflate și la urmă, giftuiți, umflați, învinețiți, cu bale la gură, cu sos pe haine, beți complet, adormeau pe mese și de sfărăiturile lor tremura casa. Boierul, care mâncase și băuse mai mult decât toți, rămânea însă neschimbat. Impunător, de pe jel spatrona pe adormiți, după cum un păzitor și-ar păzi porcii. Când se convingea că nimeni nu-l mai stingherește, chema un lăutar și punea să-i cânte la ureche cântecul lui favorit, la deal la Anișoara. Cu o mână își ținea necontenit paharul la gură, cu toate că nu sorbea tot timpul, iar cu cealaltă bătea în masă tactul. Când se lumina de ziua, pleca la culcare, fără să se mai îngrijească de cei rămași. În lipsa lui, totul reintra în ordine. Își iubea pământul cum a iubi un om. Privea lanurile de grâu cu ochii sclipind, cum s-ar fi uitat la carnea de femeie albă, proaspătă, neacoperită. Își îngrija pomii fructiferi cum și-ar îngriji o mamă copilul. Cu artă desprindea un măr pârguit și îl întorcea ca să-l arate cum a întoarce un vas prețios. Și când apărea în vârful dealului, de unde coborau grădinăriile, și când se apleca asupra sufletelor de pomi, asupra straturilor fără număr, unde legumele cele mai felurite sorbeau pământul, făcea impresia unui muzician inspirat, dirijând la o imensă orchestră, o simfonie extrem de complicată, dar săltând de viață. Căci pentru boierul Pandele, ramurile copacilor erau brațe fierbinți, trunchiurile umede, corpuri prin care curge sângele, iar merele rotunde sunt de femeie împlinită. A murit deodată, doborât ca un stejar într-o pădure. Oamenii s-au minunat de această veste și și-au făcut cruce. Erau deprinși ca în fiecare an să conducă pe cineva la cimitir, dar boierul li se părea etern. Toți repetau știrea nedumeriți. Și dacă Pandele s-ar fi sculat din sicriul enorm în care încăpuse cu greu, nu s-ar fi mirat nimeni. I s-a făcut o înmormântare magnifică, așa cum hotărâse el prin testament și cum se și cădea să se facă. Era tocmai în zi de Paște. Se strânsese lume multă și, ceea ce nu hotărâse boierul mai dinainte, mulți erau sincer emoționați. Femeile pe care le terorizase odinioară, acum jeluiau din toată inima. Au venit domni de la oraș, care au adus coroane multe, muzica militară și au ținut discursuri. Ca și cum natura ar fi fost părtașă la această sărbătorire, cireșii toți erau în floare. Pe dedesubtul florii albă-roz au apărut 8 țărani asudând trupul de plumb. Când a atins sicriul pământul din fundul gropii, zgomotul a avut o nuanță ciudată, un plescăit special, prelungit și forte, ca o sărutare pe care ar fi dat-o Votan Endei. Preoții au continuat multă vreme cântecile lor tânguitoare și nepotrivite pentru bătrânul Pandele. Ar fi fost mai bine, în loc de flori, să dea drumul unui butoi de vin pe țărâna răscolită și în preajmă să se întindă un praznic monstru unde să se giftuiască mosafirii, căci boierului nu-i plăcea să plece nimeni de la el flămând. Să se aducă haita de vânătoare care să se bată netulburată pe sub masă după ciolanele întregi, să se râdă, să se facă glume suculente. Cine îl cunoștea pe boier și-ar fi dat seama că e singura petrecere demnă de el. Țipetele bețivilor ar fi părut sacre, iar sindrofia întreagă ciudată, dar corespunzătoare. Iar la urmă, când ar fi căzut pe jos, neputând să se miște din pricina stomacului prea plin și ar fi adormit sfărăind, un lăutar să se aplece la capul lui Pandele și să-i cânte prelung în sat la Anișoara. Căci n-ar fi fost niciun sacrilegiu. Ce-o fi crezut Irina despre moarte? Odată, de pildă, dar amândoi eram în ocazia aceea identici, intrasem dispuși, vorbăreți, flămânzi, într-o cofetărie mică. În momentul când Irina își îndesa cu chef dinții într-o prăjitură de ciocolată, privirea îi alunecă pe fereastră și exclamă, ah, ce întâmplare! Mă uit, la masa de pe pavaj a cofetăriei ședea domol domnul Cornea, o cunoștință destul de vagă de a noastră. Știam că domnului Cornea îi murise cu câteva zile înainte nevasta. Îl cunoșteam destul de puțin și ne simțeam destul de tineri ca să trebuiască să-i fi scris câteva rânduri de condoleanță, dar de obicei când îl întâlneam, vorbeam cu el. Era imposibil să plecăm fără să ne oprim în calea noastră la el. Era complicat, văzându-l abătut, să ne prefacem că nu știm nimic despre nenorocirea lui și că nici măcar nu-i observam răspunsurile anevoioase. Eram prea grăbiți, prea dornici de plimbare ca să-l așteptăm să plece și domnul Cornea sta cu răbdare, mânca încet, ca un om care nu mai prețuia timpul. Eram prea bine dispuși ca să fim triști și să-i spunem cuvinte de consolare. Am fi fost comici, ipocriți și, cine știe, ne-ar fi cuprins un râs nervos și ridicol în momentul acela. Am ieșit și am vorbit cu el ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ne-am arătat mai vesel ca de obicei, am făcut și mai mult scandal, ca să facă impresia că nu-i observăm deloc nici figura, nici doliul de la mână, am debitat spirite unul lângă altul, stupide toate pe un ton strident, și l-am lăsat brusc, fără să știm dacă el a spus vreo vorbă tot timpul. Oricum ar fi luat domnul Cornea scena aceasta, sau de-i va fi sunat falsitatea ei, sau de va fi crezut-o adevărată, această explozie, căzându-i deodată într-un moment când se credea mai singur, trebuie să-i fi părut dezgustătoare și totdeauna îi vom apare în mintea lui ca niște personaje grotești. Am avut remușcări, dar de ce se vor fi produs ele? Rușinea de a fi fost comic? Gelozia de a fi dat domnului Cornea o ocazie de superioritate? Sau gândul morții care, ca de obicei, a început curând să mă tulbure? Sau bucuria de a-mi găsi o scuză și de a arunca lași numai pe Irina tot disprețul pe care îl meritam amândoi? Și acum, după atâția ani, când a pornit să mă frământe gândul micimii mele de atunci, totul n-o fi decât încercarea de a o ponegri pe Irina și astfel a mă consola. Dar o altă ocazie îmi precizează sensibilitatea ei față de moarte. În absența mea, murise tatăl unui bun prieten comun. Prietenul fusese deseori cu noi, arătase un suflet ales și ne era drag. Mi-a părut rău, desigur, acea părere de rău obișnuită la oameni. Timp de 10 minute după noutate, discuția asupra prietenului, asupra durerii lui, asupra ultimei clipe când l-am văzut, supoziții, apoi discuția trece asupra altui obiect, asupra vremii, a prăjiturilor uneori, ca să revie din timp în timp și tot mai rar prin câte un săracul. Când asiști personal la toată desfășurarea morții și a durerii celor din prejur, atunci discuțiile și chiar părerea de rău durează mai mult. Totul e în raport cu cantitatea peripețiilor. Moartea, singura importantă, ține mai puțin atenția decât detaliile ei fără importanță. Unei mame, căreia i s-a aduce vestea morții pe neașteptatea copilului ei, Înainte de a țipa, de a plânge, de a leșina, de a se omorâ chiar, ar întreba, cum? Irina părea și ea afectată de supărarea prietenului nostru. Mi-a spus, i-am scris, cum erai absent, te-am scuzat și pe tine. Gestul ei mi-a plăcut. Îl făcuse singură, fără să-i dau ideea, o știam leneșe la scris și eram mișcat. E drept că acel te-am scuzat și pe tine suna oficial și demonstra că ea scrisese mai mult pentru că trebuia decât pentru că simțise nevoia, dar era inutil să interpretezi în rău ceea ce făcuse.